برگ سبز، برنامه شماره 289. این برنامه با همکاری قوامی، فرهنگ شریف، رضا ورزنده، حسن نام و جهانگیر ملک تنظیم گردید. آهنگ ابو عطا. اشعار متن برنامه از علی نقی کمره‌ای، رمزی تبریزی، اوحدی مراغی. غزل آواز از رفیق اصفهانی، رضی آرتیمانی، حزین لاهیجی. گوینده روشنک. چون کند تدبیر ما در عشق بازی پیر ما، چون کند تدبیر ما در عشق بازی پیر ما، خنده آید عقل را بر ما و بر تدبیر ما. گرچه کاری نیست اما بی گزندی نیست هم، تیر پیکان کنده یعنی آه بی تأثیر ما. Thank you. طی شد ایام جوانی بی خبر یادش به خیر، با تسامح یا تغافل شد به سر یادش به خیر، با سرور و شادی و امید و عشق و ذوق و شوق روزها شب گشت، شبها شد سحر یادش به خیر. عاقلان گر می نشینند از سر تمکین رواست، من که عاشق باشم و دیوانه نتوانم نشست. Thank you. آفت که در گذرم بود که در گذرم از گناه thank you. کنون به لطف بنه مرهمی، وگر نه چه سود. ز کار چون گذرد، ز کار چون گذرد، زخمهای کاری ما یا Oh, برگ سبز.